Capitolul 2. Iar dacă s-a născut Iisus în Betleemul Iudeii, în zilele lui Irod regele, iată, magii de la răsărit au venit în Ierusalim, întrebând, unde este regele iudeilor cel ce s-a născut? Căci am văzut la răsărit steaua lui și am venit să ne închinăm lui, și auzind regele Irod, s-a tulburat și tot Ierusalimul împreună cu el, și adunând pe toți arhierei și cărturarii poporului, căuta să afle de la ei, unde este să se nască Hristos? Iar ei au zis, în Betleemul Iudeii, ca așa este scris de prorocul, și tu, Betleeme, pământul Iuda, nu ești nici de cum cel mai mic între căpetenile lui Iuda, căci din tine va ieși conducătorul care va paște pe poporul meu Israel. Atunci Irod, chemând în ascuns pe magi, a aflat de la ei lămurit în ce vreme s-a arătat steaua, și trimițându-i la Betleem, le-a zis, mergeți și cercetați cu deamănuntul despre prunc, și dacă îl veți afla, vestiți-mi și mie, ca venind și eu să mă închin lui. Iar ei, ascultând pe rege, au plecat și iată steaua pe care o văzuseră în răsărit, mergea înaintea lor până ce a venit și a stat deasupra unde era pruncul. Și văzând ei steaua, s-au bucurat cu bucurie mare foarte, și intrând în casă, au văzut pe prunc împreună cu Maria, mama lui, și căzând la pământ s-au închinat lui și deschizând vistieriile lor, i-au adus lui daruri, aur, tămâie și smirnă. Iar luând înștiințare în vis să nu se mai întoarcă la Irod, pe altă cale s-au dus în țara lor. După plecarea magilor, iată îngerul Domnului se arată în vis lui Iosif, zicând, scoală-te, ia pruncul și pe mama lui și fugi în Egipt și stai acolo până ce îți voi spune, fiindcă Irod are să caute pruncul ca să-l ucidă. Și sculându-se, a luat noaptea pruncul și pe mama lui și a plecat în Egipt. Și au stat acolo până la moartea lui Irod, ca să se împlinească cuvântul spus de Domnul prin prorocul, din Egipt a închemat pe fiul meu. Iar când Irod a văzut că a fost amăgit de magi, s-a mâniat foarte și trimițând a ucis pe toți pruncii care erau în Betleem și în toate hotarele lui, de 2 ani și mai în jos după timpul pe care îl aflase de la magi. Atunci s-a împlinit ceea ce se spusese prin Ieremia prorocul, glas în Rama s-a auzit plângere și tânguire multă, Rahela își plânge copiii și nu voiește să fie mângâiată pentru că nu sunt. După moartea lui Irod, iată că îngerul Domnului s-a arătat în vis lui Iosif în Egipt și a zis, scoală-te, ia pruncul și pe mama lui și mergi în pământul lui Israel, căci au murit cei ce căutau să ia sufletul pruncului. Iosif, sculându-se, a luat pruncul și pe mama lui și a venit în pământul lui Israel. Și auzind că domnește Arhelau în Iudeia, în locul lui Irod tatăl său, s-a temut să meargă acolo și luând poruncă în vis, s-a dus în părțile Galilei. Și venind, a locuit în orașul numit Nazaret, ca să se împlinească ceea ce s-a spus prin proroci, că Nazarinean se va chema.